NPO Radio 1. NTR. Soar Stories. Mahika Lazy. Welkom bij een nieuwe aflevering van Soar Stories. Mijn naam is Mahi en voor degenen die vandaag voor het eerst luisteren, elke nacht gedurende maand Ramadan presenteer ik samen met 6 andere vrouwen elke werkdag van 4:30 tot 5:00 en in het weekend van 5:30 tot 6:00 de Soar Stories. Elke dag hoor je dus een andere host. Dit is mijn tweede uitzending alweer van dit programma en ik heb er alweer heel veel zin in. Suhoor is voor de mensen die het niet weten en kennen het laatste moment voor zonsopkomst. Het moment dat je nog even iets kan eten of drinken voor je weer gaat vasten. Voor mij loopt persoonlijk de Ramadan iets anders dan vele anderen. Ik mag namelijk door gezondheidsredenen niet meedoen. Dat mag ook niet volgens het geloof. Ik heb namelijk een hartritmestoornis met een lage bloeddruk. Dus als mijn bloeddruk niet helemaal op peil is, dan kan ik me heel erg slecht voelen en zelfs flauw vallen. Ramadan is natuurlijk meer dan alleen vasten en eten. Het is discipline, stilstaan bij alles wat er gebeurt, teruggeven aan de maatschappij en ja, het goede doen. Vandaag ben ik dan ook niet alleen, want ik heb een nieuwe gast in de studio. En dat is niemand minder dan Sarah van Roden. Sarah is 31 jaar oud en komt uit Rotterdam. Ze staat bekend als food en lifestyle content creator en werkt daarnaast ook als op de financiële afdeling van een zorginstelling. Ze is half Marokkaans, half Nederlands. En voor haar is deze Ramadan extra speciaal. Want Sarah, je bent zwanger. Er is een baby op komst. Klopt. Gefeliciteerd. Dank je wel. Zei ik het trouwens goed? Ben je 31 of 32? Ik ben 32. Oh, inmiddels alweer 32. Ja, tijd gaat snel. Echt. Hoe voel je deze ochtend? Verrassend energiek. Ja? Ja. Oké, mooi. Want als je zwanger bent, mag je in principe niet meevasten. Hoe ervaar jij de Ramadan nu? Anders wel. Maar ik moet zeggen, het geeft me wel de motivatie om meer te doen naast het alleen niet vasten. Mm-hmm. Want vaak met het vasten en de dagelijkse sleur heb je minder tijd, energie om echt dieper, vooral als vrouw zijnde, je staat natuurlijk vaak lang in de keuken. Dus dan heb je eigenlijk minder tijd om echt veel Koran te lezen, veel dua, smeekbedes te doen. En nu heb ik het gevoel dat ik daar meer voor moet doen, omdat ik niet vast. Dus, Oké. Voel je dat uit jezelf gewoon expres of is dat je energie? Dat is echt uit mezelf, ja, energie. Ja. Het is echt van, ik moet wel nu eten en drinken. Mm-hmm. Maar dat geeft me ook de energie en ook... Ja. Tijd om meer Koran te lezen, meer te verdiepen in het geloof. Mm-hmm. Dus dat is zeker wat ik ook doe. Want zwanger zijn is ook niet niks, hè? Nee, is echt niet niks. We gaan er straks verder over praten. Sarah, ik heb een vraag. Weet jij wat Nowruz is? Ja, dat heb ik bij jou gezien. Dat is Persisch nieuwjaar, toch? Klopt. Het is dus Nowruz, het is het Iraanse nieuwjaar. Dat is altijd de eerste dag van de lente. En dat was gisterochtend. Dat is niet alleen trouwens voor de Iraanse mensen, maar ook Centraal-Azië. Het is een feest van 13 dagen lang. Je gaat 13 dagen lang bij elkaar op visite. Je neemt zoetigheid mee. Kinderen krijgen een Eidi. En dat betekent een cadeautje. En dat is vaak geld. Dus dat is voor de kinderen de meest favoriete tijd van het jaar. Voor ouderen misschien volwassenen wat minder. Nee, grapje. Maar en op de 13e dag ga je dus in de lente buiten in een park picknicken. In de natuur. Je viert dan ook de lente. En dan eet je met elkaar, vier je het met elkaar. En dan ga je het nieuwe jaar in. Oké. Heb je dat ooit van iemand gehoord en meegekregen? Nee, ik heb niemand in mijn directe omgeving die het viert. Maar ik heb het wel vaak voorbij zien komen. Op social media. Dus leuk. Dus dan zeggen we hierbij voor iedereen in de studio Nowruz Mubarak. En laten we dan gelijk doorgaan naar het eerste onderdeel van het gesprek. Dus let's go. Stories. We hebben nu al een hoop weggegeven. Maar laten we doorgaan en het ijs breken met de Ramadan-kaarten die ik bij me heb. Het zijn de iftar-kaarten. Er staan allerlei vragen op. Ik ga er gewoon eentje pakken en ik ben heel benieuwd naar jouw antwoord. Oké. Okay. Yes? Ben je ready? Ja, ik ben ready. Nou, de eerste is, wat betekent familie voor jou tijdens Ramadan? Oeh, dat is een goeie. Nou, toen ik heel jong was, zijn mijn ouders al gescheiden. Mijn vader was een bekeerling. En hij vierde eigenlijk, deed aan de Ramadan helemaal alleen. Dus dat was mijn vader en ik samen. En mijn moeder, zij was eigenlijk, zij heeft wel een hele hechte familie. Maar ze was ook alleen in Nederland. Dus ik heb in de Ramadan niet echt heel veel ervaring met tijd doorbrengen met familie. Het was altijd of mijn vader en ik, of mijn moeder en ik. Maar ja, dat heeft onze band wel echt heel sterk gemaakt. En ik heb echt wel mooie herinneringen samen met zowel mijn moeder als mijn vader tijdens de Ramadan. En dat zijn ook mijn beste herinneringen. Gewoon die ochtenden samen met mijn moeder aan de suhoortafel. Met de dikke badjas aan, ogen half open. Dus dat zijn echt wel... En zij helemaal energiek, blij natuurlijk dat haar dochter meedoet met de Ramadan. En zoveel mogelijk tradities mee proberen te geven vanuit Marokko. Want zij is zelf in Marokko opgegroeid. Dus ja, dat zijn wel echt heel veel mooie momenten. Niet per se samen met een hele grote familie, maar gewoon een hecht klein gezinnetje. Oh, leuk. Ja. En nu? Jouw eigen gezin? Jouw man? Ja, mijn man en ik. Ja, we doen het ook gezellig samen. Wij zijn van het klein, maar fijn. Ja, nou, is ook altijd gezellig. Ja, zeker. Mooi. Ik pak de tweede kaart. Wat is jouw favoriete gerecht van de iftar? Nou, een toepasselijke vraag bij jou. Harira. Oké. Okay. Ja. Ja, harira is echt, dat hoort er gewoon bij. Dat is gewoon echt de Ramadan gerecht. Thuis aten het ook echt alleen, maar tijdens de Ramadan. Buiten de Ramadan werd er nooit harira gemaakt. Mm-hmm. Dus dat is voor mij, als je zegt Ramadan, dan is het echt harira en shebekia. En kan je uitleggen aan de luisteraars die het niet kennen wat het is? Ja, harira is Marokkaanse soep. Goed gevuld, linzen, kikkererwten, vermicelli, vlees doen de meesten er ook in. Dus het is eigenlijk wel een maaltijd op zichzelf. Er zit ook heel veel warme kruiden in. Dus vooral toen de Ramadan tijdens de winter plaatsvond, was het echt wel een lekkere... Ja, goede opener, zeg maar. Ja. Goede start van de iftar. Een beetje vergelijkbaar in de winter met de erwtensoep. Ja, ja, in maar, a dan, way. Maar dan lekkerder. Ja. Mag je zeggen. De volgende kaart is, wat vind jij mooi aan de Ramadan? Ik vind het prachtig aan de Ramadan dat iedereen er zo... alle moslims dan, er zo door geconsumeerd worden. Iedereen is zo bezig met het geloof, met het vasten. Hoe laat zijn de gebeden? Iedereen weet opeens hoe laat het gebed is. Naar de moskee, suhoor opstaan, fajr. Ik vind dat echt geweldig om te zien. Mm-hmm. Ja, dat vind ik echt, dat vind ik echt het mooiste. Ja, toch wel. En dit jaar ook hoeveel nieuwe moslims erbij komen. Of mensen die niet eens moslims zijn en meedoen om het te ervaren. Klopt. Ik zie dat dus echt heel veel op TikTok. Ik zit echt op Ramadan. Mijn For You-page is helemaal Ramadan. En dan zie ik echt mensen die eigenlijk... waarvan ik nooit had verwacht dat ze überhaupt wisten... of de islam bestond, zeg maar. Ja. En die doen dan mee en die vinden het heel leuk. En die verbreken dan ook hun vasten echt met een dadel en melk, water. En dan denk ik, wow, wat leuk, zeg maar. Dat ze zo geïnteresseerd zijn, dat ze zo ervoor openstaan. Want in Nederland, in mijn directe omgeving, zie je dat niet heel veel. Er is niet heel veel interesse naar... het geloof of naar de Ramadan. En dan om dan te zien dat het online zo leeft, dan denk ik, oh ja, het kan ook anders. Nice. Ja, is echt zo. Ik sprak toevallig afgelopen week twee mensen die ook gewoon meedoen om het te ervaren. En toen dacht ik bij mezelf, jeetje, jullie doen het stiekem nog beter dan ik. Ik moet eigenlijk van jullie leren, terwijl dit is jullie eerste keer. Ik vond het heel leuk om te zien. Ja, is echt heel leuk, hè. Ja, en ook hoe ze zeg maar... erin gaan van, oh, het wordt echt zo moeilijk. En mag ook geen water, mag helemaal niks. En dan aan het eind van de dag, na de iftar, dat ze zoiets hadden van... nou, ik voel me eigenlijk, was het zo goed gegaan. Het was helemaal niet moeilijk. En dan denk ik, ja, dat is wat ik al heel mijn leven roep van het is niet moeilijk. Nee. Maar ja, dat ervaren ze dan nu. Maar heb jij ook niet elk jaar opnieuw aan het begin dat je toch die zenuw hebt van oh, het gaat weer beginnen. Ik moet me ready maken. Ja, ja, vooral koffie moet ik dan echt gaan minderen. Mm-hmm. Want anders dan krijg ik echt withdrawal. Afdruk van schuizelen. Ja, echt hoofdpijn en alles. Dus ik begin altijd wel op tijd met cafeïnevermindering. Mm-hmm. En ja, eigenlijk echt niet goed. Maar ik ben ook altijd heel laat met het inhalen van mijn dagen. Dus mm-hmm. mijn Ramadan begint altijd wel een beetje eerder dan die van de rest. Dan besef je weer van shit, ik moet nog wat dingen inhalen. Ja, ja, ja, ja. Nou, mooi. Sarah, fijn dat je langs wilde komen in deze show, ondanks je zwangerschap. En deze avond, vroegochtend, het is maar net hoe je het bekijkt. Is gewoon heel vroeg en lastig om te doen allemaal, ook voor mij. Je komt ook nog eens helemaal uit Rotterdam. We zitten op dit moment in Hilversum. Ben je geboren en getogen in Rotterdam? Ja. Oh, dus je bent een echte Rotterdammer? Ik ben een echte Rotterdammer. Ik hou ook van Rotterdam. Mooiste stad van Nederland. Oh jee. Die woont op mij. Dan zit je tegenover een Amsterdammer. Ja. Het is dat ik heel veel van je hou. Nee, snap je. Wat betekent de Ramadan verder voor jou als jonge dame? Als in Rotterdam? Nou, gewoon voor jouzelf persoonlijk. Het is een beetje een journey geweest natuurlijk. Ik was al heel jong verplicht om te starten met vasten. Van waar kwam die verplichting? Als je als meisje de puberteit bereikt, dus als je je eerste menstruatie hebt gehad, dan ben je verplicht om mee te vasten. Dan ben je eigenlijk islamitisch gezien een volwassene. En dus dat was bij mij al heel vroeg. Mm-hmm. En mag ik vragen hoe oud je was? 9. 9? Oh, ja. Dat is echt heel vroeg. Ja. Was het zwaar? Nee. En daar heb ik echt mijn moeder Larhama voor te danken. Ze heeft het echt altijd leuk voor mij geprobeerd te maken. En altijd mij gewoon echt heel goed gemotiveerd. Maar ook tegelijkertijd laten zien hoe belangrijk het is. Dus niet van... Ja, je bent nog echt heel jong. Nou, ik weet het niet. Doe maar niet. Het is echt verplicht. Maar we gaan er samen alles aan doen om het zo makkelijk mogelijk voor jou te maken. Ja, om het haalbaar te maken. Ja, en ook elke dag waar heb je trek in. En de Ramadan was gewoon voor mij heel de maand feest. Ik kreeg alles voorgeschoten tot wat ik wilde. Oh, en, het was feest. Ja, het was echt feest. En vriendinnetjes mochten langskomen. En alles was gewoon... De vibe was gewoon heel chill. Thuis, altijd tijdens de Ramadan. Mm-hmm. En dat maakt het voor mij gewoon heel extra's. Makkelijk. Ja. Yeah. Nou, maar was het dan niet lastig? Omdat je zat als 9-jarig meisje zit je nog op de basisschool. Ja. Hoe gingen ze daarmee om? Ik weet nog wel dat docenten natuurlijk zoiets hadden van... ja, je bent nog heel jong. En natuurlijk gesprek met mijn moeder aangegaan. Oh, echt? Ja. Maar uiteindelijk... ja, was de ouders beslissen natuurlijk hoe het zit. En ik wilde het gewoon heel graag. Ik wist gewoon al heel vroeg al wat het betekende. En dat het gewoon voor ons verplicht was. En ik wilde het zelf ook heel graag. Dus voor mij was het meer van... als ze zeiden van, eet wat. Was nee, ik wil niet. En het was geen verplichting nee, voor jou. Het was niet, het voelde niet alsof het mij opgedragen werd. Het was echt iets waaraan ik zelf ook mee wilde doen. En vooral natuurlijk als je zo jong bent. Je wilt je ouders zoveel mogelijk volgen. Als in zij zijn jouw groot voorbeeld. Ja, allebei mijn ouders vasten. En dan wilde ik dat ook gewoon doen. Mm-hmm. Dus maakte het wel. Ik denk eerste 2 jaar dat daar een beetje moeilijk over gedaan werd van buitenaf. Ja. Maar daarna niet meer eigenlijk. Want mijn vorige gast was Ridda. En Ridda vertelde dus toen hij jonger was, zei zijn moeder ook van... je mag het wel, omdat hij het zo graag wilde. Maar we doen halve dagen. We gaan het oefenen. En dan kan je... mag je van zo laat en zo laat niks eten. En dan mag je weer wat eten en dan oefende hij. Heb je dat ook zo gedaan? Jij bent gelijk in het diepe gegooid. Ik ben gewoon gelijk, ja. Want ja, mijn moeder had natuurlijk niet verwacht dat zo jong al voor mij verplicht zou moeten zijn. Dus ja, het was. Ik weet ook nog mijn eerste menstruatie dat mijn moeder best wel emotioneel was van, oh, ze moet nu deze Ramadan ook meegaan vasten. Ze heeft het nooit geprobeerd. Is je kleine meisje toch? Ja, precies. Dus ja, voor haar, ik denk, kijk, dat heb ik destijds nooit gemerkt, maar ik denk dat het voor haar ook natuurlijk lastig was van, ja, wat is nu het beste voor je kind? Maar alhamdulillah, alles is goed gekomen. Ik ben opgegroeid tot een volwassen vrouw. En het heeft me alleen maar moois gebracht. Mooi. Weet je dan ook echt die eerste dag nog? Nee, dat weet ik niet. Kan je ook niet meer herinneren. Zo zwaar was het niet. Het was absoluut wat ik zeg. Het was gewoon echt heel leuk. En ja, zo heb ik het gewoon ook altijd ervaren. Fijn. Mooi. Ja. Hoe sta je deze Ramadan erin? Want je vertelde net al van, je hebt iets meer ruimte en energie, omdat je natuurlijk niet vast om je dua's te doen, je gebeden en andere dingen. Maar hoe voelt dat? Hoe sta je erin? Ja, zowel deze Ramadan als vorige Ramadan is voor mij gewoon echt heel lastig geweest. Omdat, nou, vorige Ramadan was de eerste Ramadan zonder beide ouders. Oh nee. Ja, dus dat was echt. Dat was echt heel moeilijk. En ik merk dat ik nu ook in combinatie met zwangerschap het er best wel moeilijk mee heb. Mm-hmm. Als in, ja, soms wil je gewoon advies vragen of heb je twijfels ergens over. En dan, ja, de eerste waar ik naartoe rende, dat was mijn moeder. Maar alhamdulillah, weet je. Want zonder ouders, ze zijn komen te overlijden? Ja. Oké. Okay. Mogen we daarover praten? Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Wat is er precies gebeurd? Nou, mijn vader heeft heel lang ziektebed gehad. Hij was heel lang. Was hij gewoon ziek. Verschillende kwalen. Ook hartritmestoornis. Hij heeft een paar keer hartinfarcten ook gehad. En hij had ook diabetes. En ja, combinatie van alles bij elkaar. Ja. Helaas. Ja. En 3 maanden nadat mijn vader is komen te overlijden, was bij mijn moeder alvleesklierkanker geconstateerd. Jeetje, wat heftig. En dat is heel snel gegaan. Nou, uiteindelijk viel het wel mee hoe snel het is gegaan, subhanallah. Ongeveer een jaar heeft het geduurd totdat ze echt heel ziek is geworden en toen is komen te overlijden. Dus laarhamhum allebei. Ja. Ja. Jeetje, Sarah. Ja. En je bent nog zo jong. Ja. Heb je broers en zussen? Nee. Nee, dus je bent enigskind. Ik ben ook enigskind. Ja. Dus dit is een nachtmerrie. Ja. Echt. Zo kan je het wel noemen. Maar inmiddels ben ik zo ver in mijn recovery. Ja. Dat ik het ook zo zie als, ja, kijk wat mensen allemaal meemaken. Dit is echt niet het ergste wat iemand kan overkomen. En als je mij 2 jaar geleden had gevraagd, binnen nu en 2 jaar verlies jij je ouders, wat vind je daarvan? Dat ik gezegd, dat overleef ik niet. Dan ben ik er zelf ook niet meer. Maar subhanallah, we zijn er nog. Jeetje, dat zou ook mijn antwoord zijn. Ja, we zijn er nog. Ik dacht dat ik nooit meer zou lachen. Ik kan gewoon lachen, alhamdulillah. Dus het hoort gewoon bij het leven. Ja. We gaan er allemaal. Uiteindelijk is het allemaal onze tijd. Je bent gelukkig gezegend met een hele lieve man, zoals ik hem zie. Hij heeft jou ook gebracht vanochtend. Ja. Dus ik denk dat je heel veel support en steun aan hem hebt. Alhamdulillah, dat is zeker waar. Ja. Dat is ook belangrijk. Maar dit is dus de eerste Ramadan zonder beide ouders. Tweede. Mijn eerste, zeg maar, dan ook in combinatie met mijn zwangerschap. Ja. Dus extra beladen. Ja, mood swings all over. Ik heb te doen met je man. Ja, inderdaad. Even credits voor hem. Jeetje. Heb jij dan ook tips voor mensen die voor het eerst vasten of ook iemand een dierbare hebben verloren en daar heel erg bij stilstaan deze Ramadan? Wees niet te streng voor jezelf. Het geloof is niet zo streng als dat het lijkt. Ja, er zijn regels, ja. Maar Allah subhanahu wa ta'ala is barmhartig, vergevingsgezind. En doe wat je kan. En heb de juiste intentie. Maar eet jezelf niet op. Want dat is ook een valkuil. Als jij te veel bezig bent met wat je niet goed doet, doe je minder goed. Mm-hmm. En ja, dat is wel iets wat ik mee wil geven. Van, wees niet te streng voor jezelf en laat zo ook ruimte voor verbetering staan. In plaats van echt in de diepe put van verdriet en schuldgevoel te vallen. Heel mooi gezegd. Ik ben er gewoon even stil van. Oh. Ik krijg gewoon echt achter mijn ogen zitten gewoon tranen, maar ik hou me in. Sarah, ik ken jou voornamelijk van jouw food- en lifestyle-content. Je maakt echt heerlijke recepten online. Ik kijk ze allemaal. Oh, dankjewel. Ik stuur jou stiekem ook wel eens wat dingen als ik het zie. Want ja, als ik recepten zie, moet ik altijd aan jou denken. Oh, wat lief. Dankjewel. Vertel, als de luisteraar die jou niet kent, wat kan je allemaal zien op jouw social media? Nou, voornamelijk dus inderdaad eten. ik ben meer van de makkelijke recepten. Mm-hmm. Als in het liefst binnen een half uur op tafel. Daar hou ik van. Want we hebben het allemaal druk genoeg om uren in de keuken te staan. En daarnaast deel ik ook gewoon snippets uit mijn leven. Niet zo heel veel, maar nu met de zwangerschap deel ik hier en daar hoe ik me voel, wat ik allemaal doe. Mm-hmm. Een beetje interieur thuis. Dus gewoon eten en mijn leven, zeg maar. Ja, dat is wat je een beetje op mijn Instagram kan vinden. Ja, en mijn autisme en hoe zeg je dat? Smetvrees gaat altijd heerlijk op jouw content, want het ziet er allemaal zo mooi en clean en goed uit. Ja, ik vind het amazing. Hoeveel werk heb jij altijd aan het creëren van deze recepten en content? Want het ziet er altijd zo makkelijk uit. En dan denk ik bij mezelf, Mahi, als jij dit zelf gaat proberen, gaat het helemaal fout. Het duurt voor mij wat langer om die recepten te maken natuurlijk. Omdat ik het ook moet filmen. En ik moet de juiste angle vinden. En ik moet altijd vanaf verschillende hoeken wil ik filmen. Dus dan duurt het langer. Maar echt, als ik zeg maar kook zonder te filmen, dan ben ik echt niet lang bezig. Half uurtje. Ik hou ook echt van ovenschotels. Mm-hmm. Dingen die lang op het vuur moeten blijven. Van even bij elkaar sprokkelen en dan de oven of de inductieplaat de rest laten doen. Ja. Dus voor mij is het ook belangrijk dat het gewoon goed smaakt, een beetje leuk uitziet op een bord en makkelijk is. Ja. Ja. Ja, ja. En het filmen heeft uiteindelijk het meeste. Ja, het filmen heeft echt het meeste. Tijd neemt het in beslag. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou, jouw carrière begon, vertelde je me, in Ramadan. Klopt, ja. Ja. Hoe is dat gegaan? Ik was al een tijdje actief op social media. Want in een ver verleden ontworp ik kaarten die je zeg maar kan ophangen thuis. En ik heb ook een islamitische agenda op de markt gebracht. Mm-hmm. In 2018. En daar was ik druk voor bezig op social media. En dan toen kwam Instagram Story uit. Mm-hmm. En toen ging ik een beetje daarmee experimenteren. Ik liet wat dingetjes zien uit mijn leven. Dus dat ik in de keuken stond. Dat ik met mijn interieur hier en daar. En daar werd gewoon echt heel goed op gereageerd. Ik kreeg altijd berichtjes van, oh, wil je wat meer laten zien? Oh, dit ziet er lekker uit. Wat is het recept? En toen begon ik ook hier en daar wat foto's en video's te plaatsen van eten, interieur, et cetera. En ook daar werd heel goed op gereageerd. En toen kwam de Ramadan. En toen dacht ik, nou, weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon deze Ramadan proberen in ieder geval wekelijks recepten online te zetten. Mm-hmm. En dat ging gewoon zo goed. Mijn volgers gingen zo erg omhoog. Dacht ik, wow, dit vind ik eigenlijk veel leuker dan kaarten ontwerpen en agenda's. Want dat is gewoon heel veel werk. Ja, het is intens. Het is echt heel intens. Ook verkopen, webshop. Echt respect voor alle webshop-eigenaren die zich dagelijks bezighouden met verkopen, inpakken. Alles echt dikke respect daarvoor, want dat is echt hard werken. En dit vond ik gewoon echt veel leuker. Dit is ook hard werken, maar dan in een way waarbij jij misschien... Het voelt niet als werk. Ja, precies. Ja. Ja. Wil je dan ook ooit een boek uitbrengen met al je recepten? Ja, dat zou heel leuk lijken. Ja. Ja. als de uitgever ooit interesse heeft. Nou, als iemand luistert. Naast je baan als content creator en in food en lifestyle ben je ook werkzaam op een financiële afdeling in een zorginstelling. Klopt. Valt het allemaal te combineren? Ik ben wel gaan minderen in werken. Het valt wel heel goed te combineren als in... ik doe het, dus het is mogelijk. maar ja, na het overlijden van mijn ouders... was ik wel echt mentaal op een punt dat ik dacht van... ik kan niet 80, 90 uur per week werken. Als in de combinatie van beide, dat lukt gewoon niet meer. Ik heb gewoon echt eventjes in ieder geval 1 of 2 dagen in de week nodig... dat ik op mezelf kom, zeg maar. Mm-hmm. Dat doe ik nu. Dus ik ben gaan minderen in mijn kantoorbaan. En dat bevalt tot nu toe echt heel goed, alhamdulillah. Ja. Fijn. Zou je het uiteindelijk helemaal willen stoppen... en helemaal voor die content creation gaan? Of... Ja, ik zou het wel willen. Maar ik vind het ook heel fijn om naar kantoor te gaan met collega's. En gewoon ook even social media en alles eromheen. Het geeft heel veel druk. Het is heel leuk contact met mensen. Het voelt echt als een familie. Maar het geeft ook een hele grote mentale druk. Als een video niet goed gaat. Als een post niet goed gaat. Als je samenwerking hebt. En... Je wordt er zo door geconsumeerd. Het is wel fijn voor mij dat ik even die 3 dagen heb. Dat ik gewoon daar eigenlijk helemaal niet mee bezig ben. Want op kantoor, ja, een paar collega's weten wel dat ik op Instagram iets doe. Maar ja, ze weten niet hoe intensief dat is. En we hebben het er ook eigenlijk nooit over. Dus dat vind ik wel lekker. Ja, en uit eigen ervaring kan ik ook zeggen, soms is dat... Alleen het social media ook heel eenzaam, hè? Dan kom je toch op kantoor, heb je wat collega's... maak je een babbeltje, deel je ervaringen. Precies. Toch? Ja. Ik heb dat ook. Zijn er nog dingen die je heel graag zou willen bereiken? Ja, tuurlijk. Tuurlijk, we willen van alles bereiken. maar... Ik moet zeggen dat nu voor mij op nummer 1 staat... mezelf ontwikkelen in mijn geloof. Ja. Inshallah, goede mama zijn. Dat is wat ik me nu, waar ik me nu echt mee bezig hou. Voel je op focus. Ja. En de materiële doelen... Mm-hmm. Die doen er niet zo heel erg toe op dit moment. Moet ik heel eerlijk zijn. Op dit moment echt mama worden, mama zijn... Ja. En het gewoon goed doen. Ja, het goed doen vooral, ja. Ja. Nou, dankjewel. Soar Stories. Mahika Lazy. Sarah, wat eet jij meestal bij Soar? Tijdens de Soar? Melk en dadels. Melk en dadels. En een kopje koffie. That's it? That's it. Ik je ben gaat niet je niet zo... volproppen? Nee. Ik ben ook geen ontbijter. Okay. Ik ben niet, als ik vroeg op moet staan voor kantoor, dan ontbijt ik ook niet thuis. Lukt ik mij ontbijt ook nooit. Echt pas op kantoor, pas rond 10:00, tussen 10 en 11, dan gaan we met koffiepauze en dan eet ik eventjes wat. Maar heel vroeg, ja, dat lukt me gewoon niet. Net wakker, gelijk eten. Nee. Ja, mij ook dus niet. Maar sta je wel op altijd bij Sohor? Als ik vast wel, ja. Als je vast, ja. Ja, nu ik niet vast, ik probeer wel elke dag op te staan. Tuurlijk, omdat we op tijd Fajr moeten bidden. Mm-hmm. Maar het lukt niet altijd. Ja, je hebt 2 energieën te verdelen, hè? Ja. Heb je nog tips voor zwangere vrouwen tijdens Ramadan? Wees ook lief voor jezelf. Mm-hmm. En wees ook daarvoor. Wees niet te streng voor jezelf. Wees lief voor jezelf. Luister naar jezelf. En ook naar wat het geloof zegt natuurlijk. En niet te veel naar wat mensen om je heen zeggen. Mooi. Dat is echt een goede tip. Zelfs ik neem hem mee en ik ben niet zwanger. Ja. Sarah, dank je wel voor je komst en je openhartigheid. Ik vond het een mooi gesprek. Jij bedankt voor de uitnodiging. Ja, je hebt me zelfs geëmotioneerd. Oh, echt een mooi. We kennen elkaar al een tijdje, maar ik vond dit echt een mooi gesprek. Oh, dankjewel. Dit was dan ook de Suhoor Stories. Het is tijd voor het laatste slok en hap voor ons. En voor ieder die luistert. Wat het vaste gaat nu alweer beginnen. Morgen neemt mijn collega Hasher het stokje over. Ik ben er voor volgende week weer. Tot dan. Radio.